ز تمام کشت هستی من و حاصل محبت که زند جویش پهلو به سپهر آسیایی. دل من بیافت این سر ز سرای می فروشان، پس از آن که سالها زد در زهد و پارسایی. متنعمان دولت نبرند ره به سلطان، که نگشته اند دارا به حقیقت گدایی. من اگر دمی نبینم رخ او نمیتوانم، همه حیرتم از آن کس که زند دم از جدایی. سر اگر رود نپیچم ز هوای رهروان سر، که نکرده اند منزل به سرای بی وفایی. اگرت هواست ای دل رخ دل بر سفارا، بگذار از سر دل هوس منی و مایی. بپرسید که جانانه کیست. حالیا خانه براندازه دل و دین من، تا در آغوش که میخسبد و تا در آغوش که میخسبد و هم خانه کیست خنده زنان گفت، زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه یکی نیست، اما یه آرایده اما زنان گفت که دیوانه کی در سرا نگشایم چو با تو می نوشم، در سرا نگشایم چو با تو می نوشم، اگر فرشته رحمت ز آسمان آید. اسیر عشق بود آن که در برابر دوست خموش باشد و بی دوست در فغان آید. علاج دیده من خاک آستانه توست، علاج دیده من خاک آستانه توست، ولی دریغم از آن خاک آستان آید.